राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंसर्गाश्रम राम परमात्मा सबको प्राप्त है, केवल दृष्टि नहीं है उधर, दृष्टि हमारी संसार की तरफ है, उत्पत्ति विनाश से की तरफ प्राय बहुतों की दृष्टि उधर है, परमात्मा की तरफ दृष्टि कम है, केवल दृष्टि पर घुमा दो, केवल दृष्टि घुमा दो, परमात्मा की तरफ तो सबको सत्य प्राप्त है स्वाभाविक, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, व्यापक परमात्मा के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं लेना नहीं है, तो लेना नहीं कुछ देना नहीं है, वो सब जगह है, आप जहां है वहां ही परिपूर्ण परमात्मा है, केवल दृष्टि करना, केवल दृष्टि, जिसकी सत्ता नहीं है ऐसा जो संसार है उसी तरफ दृष्टि है, यह असाधन दृष्टि न कर गए, दृष्टि केवल परमात्मा की तरफ, यह नहीं है वो है, नहीं के दृष्टि नहीं हो, नहीं का नहीं का आदर ना हो, है का आदर हो, और आपको कुछ मालूम नहीं हो तो ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि अपना शरीर कैसा था और कैसा हो गया, ये बदलता है, ये तो ज्ञान सबको है, परमात्मा तो पूरा ज्ञान चाहे ना हो परंतु संसार हरदम बदलता है, ऐसा ज्ञान तो सबको है, ये जो बदलता है वो हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा नहीं हो, विधि और निषेध दो विचार है, इसमें निषेध की मुख्यता है, ये मैं नहीं हूं, यह कर यह मैं नहीं हूं, वह मैं हूं, जैसे स्त्री अपने धर्म में रहती है तो वे कहती है भी अपने पति को वे कहती है, वे नाम है दूर का, यह नाम नजीक का, तो अपने नजीक का नहीं हुए तो हमारे पास वो हमारे वो नित्य है, यह नित्य यह ये जो बदलता है एकदम, जो बदलता नहीं है वो हमारा है, तो वे बदलते नहीं है, ये बदलता है, ये हमारा नहीं है, ये तो आए है जाना होगा, ये मुसाफरी है, ये घर नहीं है, ये मुसाफरी है, ये बदलता है, अपने खुद शरीर को देख लो कैसा था कैसे हो गया, और फिर रहे तो वैसे ही हो जाएगा, ये मैं नहीं हूं, जो बचे वो हूं, वो है वो, ये नहीं हूं, ये नाशवान है, नाशवान वो विनाशी, वास्तव में तो वह है वो ही है, वो ही मेरा है, वो अपना है, मैं उसी का हूँ और वो मेरा है। जो मेरा है खास उसको नहीं कहते, वो शांत मेरा अपना है, अपना अपना है, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ये वह है तो मेरा, ये अपना है। ये बदलता है, एकदम बदलता है, अपना वही हो सकता हो जो है, जो बदलता नहीं, सदा साथ में रहता है, वो हमारा है। और ये जो बताता है ये हमारा नहीं है। और दो विभाग कर लो, दो विभाग एकदम ठीक बात है। यह है असाधन और वो है साधन, साध्य परमात्मा हमारा, वो साध्य और परमात्मा हमारा, हम उस परमात्मा के इस प्रकार सती अविनाशी चेतना सुरासी है, वो ही हमारा हो सकता है तो नहीं है वो हमारे, ये नहीं है, नहीं बदलता है, ये भी भगवान का स्वरूप है, यह परा प्रकृति है, वो परा प्रकृति है, परा प्रकृति अपना स्वरूप है, अपरा प्रकृति अपना स्वरूप नहीं है। भूमिनापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये आठ वेद हूँ, यहाँ पर प्रकृति, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसको जो जानने वाला है, वो जानने वाला वो मेरा स्वरूप है। विज्ञाता हमारे केल भी जाने याद, विज्ञाता वो परेशान है, अपने हृदय में आता है, गया था हमारे कहने में जाने याद, सबको जानने वाला है वो हमारा स्वरूप है, वो मेरा है। यह भी है, यह भगवान का स्वरूप है, ये सात्विकार राजसात है तो भगवान से ही, परंतु ये हमारा उपवश नहीं है, हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नित्य है, निरंतर रहने वाला, निरंतर रहने वाले की दृष्टि है, वो दृष्टि साधन की दृष्टि है, और ये है असाधन की दृष्टि, ये हमारा नहीं है, इतनी बात है। वह वही हमारा है, वही हमारा है, वो हमारा अपना है, हमारा अपना, ये है सेवा करने के लिए, यह का भाग जो हमारे पास है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहंकार है, ये सब सेवा करने की सामग्री है। इसके सिवा रुपये पैसे चीज वस्तु पृथ्वी घर आदि ये सब सेवा के लिए, यह सेवा की सामग्री है, सबकी सेवा करो। आप यहाँ सेवा करने के लिए आए, सेवा करने की शक्ति मनुष्य में ही है, पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि है, इसे सेवा ले सकते हो, ये सेवा कर नहीं सकते, करने की योग्यता नहीं है हमें, सेवा करने की योग्यता मनुष्य में ही है, सेवा है वो असली चीज है, इनके द्वारा सेवा करो, ये भगवान नहीं है सेवा की सामग्री, परमात्मा की प्राप्ति करने की स्वतंत्रता दी है सबको, सब मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता है, चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे जन्म मरण में जाए, नहीं तो जाए, स सबको स्वतंत्रता दी है, सबको योग्यता दी है, सबको अधिकार दिया है, सबको जन्म दिया है, सब सामग्री दी है। ये सामग्री का उपयोग संसार के लिए करो, उसके लिए नाथ उसने करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्त्री कहते वे है उनके लिए क्या करें, वो तो अमान है सेवा करने संसार। उसे हमें वो हमारा है, अपना है, अपना वो ही अपना नहीं है, बदल जाए वो अपना नहीं है, जो बदलता है वो अपना नहीं है, वो रहेगा नहीं, नहीं बदलने वाला है वो अपना है, सदा रहेगा सदा साथ में, वो कभी संग छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, छोड़ने की योग्यता उनमें नहीं है, वो तो है अपना है अपना, खास मेरा स्वरूप है भगवान है, संसार सब बदलता है। ये बदलने वाले का महत्व तो दे दिया, ये गड़बड़ी हुई, बदलने वाली वस्तु है वो हमारी नहीं है, उसमें जो मन लगता है ये असाधन है, और है वो हमारा है, अपना है अपना है, उसमें मस्त रहा। इस बात से करनार पदार्थ, एक करनार एक पदार्थ पहचान उसकी है, जो पदार्थ संयोग वियोग होता है, करना का आरंभ और अंत होता है, आरम्भ होता था संयोग वियोग होता है, वो हमारा नहीं, जिसका संयोग वियोग होता है आरम्भ और अंत होता है वो हमारी चीज नहीं है, जो पहले से है और सदा रहेगा कभी संग छोड़ेगा ही नहीं वो हमारा है। कैसी मौज की बात है, सीधी सरल बात है, एकदम सीधी बात है, सदा हमारे साथ रहता है। नरकों में जाना पड़े तो भगवान तो साथ में रहते हैं, चौराली लाल रोने में जाओ तो भी भगवान तो साथ में रहते, सर्व से चाहे सब के हृदय में भगवान सदा रहते हैं, वो हमारे हैं। हे भगवान हमारे हैं, कितने आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है। तो वे प्राप्त है सदा सबको, सबको स्वतः ही प्राप्त है स्वाभाविक, क्योंकि जो सर्वव्यापक होता है वह अप्राप्त हो ही नहीं सकता, सर्वव्यापक अप्राप्त कैसे रहेगा, सब जगह है, ये सब तो एक देश हो जाता है पर सर्वगत है वो हिंदू है, और है जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो हमारा, जिसमें परिवर्तन होता है संयोग वियोग होता है वो हमारा नहीं, जो है है है, एक है एक नहीं दो दो है, ना सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता असत का भाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती, और सत जो चीज है और असत नहीं होता, और सदा रहता है ज्यो का त्यों सबके साथ हमें निरंतर रहता है, हर धंधा नहीं पड़ता, जन्म में भी साथ में, मन में भी साथ में, रहने में भी साथ में, प्रलय के साथ में, महान प्रलय हो उसमें साथ में, और सर्ग हो उत्पत्ति हो वो भी साथ में, और रहने में साथ में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा है, सीधी सीधी सरल बात है वो हमारा है, नहीं वो हमारा नहीं है। हरदम मां सर्व हरदम मां आनंद में प्रभु है। यह सब विषय वियोग हो रहा है, जैसे बालक बने का वियोग हो गया। एक दिन वो था जो कहते मैं तो बालक हूँ, आज नहीं कहते मैं बालक हूँ। तो वो बालपना नहीं रहा तो जवानी भी नहीं रहेगी, तो वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी, निरोग अवस्था भी नहीं रहेगी, और सरोग अवस्था भी नहीं रहेगी, धनीपना भी नहीं रहेगा, निर्दलपना भी नहीं। ये तो बदलता है, बदलने को ऐसे आशा रखते है, बदलने में दुख होता है। ये तो बदलने का स्वरूप है, स्वाभाविक बदलना ही स्वरूप है। आप नहीं बदलते हो, आप वही रहते हो। बालपन में आप थे, जवानी में आप है, वृद्धावस्था में आप है, नहीं बदलने वाले हो आप, न बदलने में आपका है। आपके जाति का वही है, जो आपकी जाति का है वही है, वही है। और जाति का नहीं है वो नहीं है, वो बदलेगा, वो बदलेगा वो नहीं है, नहीं बदला वो है। निरंतर समय साथ में, हरदम साथ में, हम निरंतर प्रभु के साथ में, प्रभु हमारे साथ में है निरंतर, उसी में डटे रहो। नहीं मैं क्या भाई, नहीं मैं कब तक रहोगे, नहीं है नहीं है नहीं, खत्म हो जाएगा। जब है वो कायम रहेगा, सदा सदा कायम रहेगा, उसका अंत नहीं होता, अनंत है। इतने शाश्वत है, पुराना न अन्य अन्य माने शरीर है, शरीर के नाश होने पर वह नाश नहीं होता, वो हमारा योजना सब नाश माने। सीधी बात है, बहुत सरल बात है। बदलता है वो हमारा नहीं, और नहीं बदलता वही हमारा है, हम उसी के हैं, न बदलने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि वो अविनाशी है, उसका अंश भी अविनाशी। वो चेतन है तो ये भी चेतन है, वही अमन है, मर रहे थे यो भी मर रहे थे, दोष रहे थे, सदा सुख राशि। जो कुछ संताप विक्षेप हलचल है ही नहीं, वो हमारा है। सदा हम उसी में रहते हैं, सदा उसी में रहेंगे। आप अनुभव करो तो ठीक, न करो तो ही, आप समझो तो भी नहीं समझो तो भी, आप स्वीकार करो तो भी नहीं स्वीकार करो तो भी, वो तो है। स्वीकार करो तो निहाल हो जाओ, और नहीं है उसे स्वीकार करो तो रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा दुख, क्योंकि ये साथ में रहेगा नहीं, कष्ट पाना पड़ेगा। नहीं का भरोसा रखते ना, यही गड़बड़ी है। नहीं का भरोसा है ये असाधन है, ये साधन नहीं है। है का भरोसा है साधन है, नहीं का भरोसा है असाधन है। असाधन छोड़ दो, साधन सोते होगा, स्वाभाविक सोते ही होगा ही, वो है पहले से ही, केवल दृष्टि नहीं है उधर, इतनी बात है। परमात्मा तो है, परमात्मा तो पूरा निर्माण नहीं होता, वो बना नहीं जाता, वो है, बनता है बिगड़ता यही, बनता है बिगड़ता। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, ये पश्यति स पश्यति। देखना उसी का सार्थक है जो वास्तव देखता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, सबके नाश होने में भी जो अविनाशी रहता है वो हमारा स्वरूप, वो हमारा इष्ट है। उस अविनाशी में देते हो, सबको सदा व्याप्त है, सदा व्याप्त है, अप्राप्त होता ही नहीं, अप्राप्त होता ही नहीं। अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, अप्राप्त को भूल गए। यह असाधन अप्राप्त को प्राप्त मानना है। ऐसे वो छोड़ दे, नहीं तो प्राप्त को मान ले। बस सदा प्राप्त है, सदा नित्य निरंतर प्राप्त है, सबको, पशु पक्षियों को भी। पशु पक्षी देख नहीं सकते, उनका बुद्धि खाने पीने अनुकूलता प्रतिकूलता की है, परमात्मा तो की बुद्धि नहीं है, उसे जानने के सही में है। ये भाई हो, बहन हो, कोई हो, ऐसे हो सकती है, उस तत्व को जानने की ताकत है, योग्यता है। तो ये शरीर है, जब तूर्णम जाते पते मृत्यु आवत निशेष आए, कल्याण करने के लिए जल्दी करो, पता नहीं सही हो कर जाएगा। मौत पेट में आते तब से लेकर 100 वर्षों तक हरदम मौत तैयार, हरदम न जाने किससे में किस, कुछ भरोसा नहीं। इस वास्ते इस तरह पर छोड़ दो, जो रहने वाला हरदम है वो हमारा है, उसमें एक हो जाओ, मौत हो जाएगी, रहने वाला है। रहता बहता, रहता बहता दो है, वो रहता है, ये बहता है, ये बहता है, ये और वो रहता है। आनंद जोग बीत जाएंगे, आनंद ब्रह्मा बीत जाएंगे, तो भी वह है जो का क्यों रहता, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। संसार मात्र का विलय हो जाता है, अलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, परंतु इस आत्म तत्व में फर्क पड़ता ही निर्विकार सत्स्वरूप, सबको प्राप्त, सबको अपना, सजनो इतनी बात है, वो अपना है, अपना है, अपना है, मेरा है, मेरा। जैसे बच्चा कहता नहीं मेरी माँ मेरी है, बच्चा जैसे माँ को मेरी माँ माने, ऐसे वो मेरे मेरे अपने, इतना ही काम है, वो अपने। ये बदलता ही हमारा नहीं, विनश्यतु अविनश्यन्तम्, यह पश्यति स पश्यति। वो अविनाशी स्वरूप अपना है, सदा ही अपना है, सदा ही अपना रहेगा, कभी फिर बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं। वो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं था 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, वो पहले भी था, पैसे भी था, अब भी है, वो है, वो ही अपना है, निश्चित एकदम पक्की बात है, उसमें से निरंतर है, वो हमारा है, नहीं है वो हमारा नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।